lebben a függöny, fejed lehajtva lépsz, a helységben ismeretlen, ismerősen szól. A tenyered izzad, szívedben félelem, a jövődet látni jöttél, tőle válsz jövő. Miért is vagyok itt, a csoda nem segít, szememből látja szeretnék még élni egy kicsit. Egy kirányú út, ahová megyek, a kezem levegőt martol, mikor keresi két kezed. Egy kirányú út, lehet meg sem érkezem, a kezed levegőt markol, mikor kelecsi két kezem. Állj meg egy szóra, valamit kérdezek, nem halljuk egymás hangját, rohanunk tovább. Keresem, hol a baj, pedig egyszerű. Valami elmúlt, eltűnt, s ettől lett keserű. Miért is vagyok itt, a csoda nem segít, szememből látja szeretnék még élni egy kicsit. Egy kirányú út, ahová megyek, a kezem levegőt martol, mikor keresi két kezed. Egy kirányú út, lehet meg sem érkezem, a kezed levegőt markol, mikor keresi két kezem. Csoda nem segít, szememből látja szeretnék még élni egy kicsit. Egy kirányú út, ahová megyek, a kezem levegőt markol, mikor keresi két kezed. Egy kirányú út, lehet meg sem érkezem, a kezed levegőt markol, mikor keresi két kezed.